الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون تا خپل قوم ډیر بهتر نصیحت وکړه چې په دې خپل مال دولت باندې غرور مکوه او په دې کې ځان لا آخرتم وګټه او دنیا هم خیستا کا په دې سره دوار کار کیږي الله در سره احسان کړی دی نو خلقو سره احسان کوا نو قارون جواب ورک قوم له او جواب دو دولتمند خلقو دغی نو ویدا تاو زما مال تا نشیکتے دو دی جواب عقل خنی انسان کی چهاری خبری تا فکر رکی تا نصیت ما تا سوک کئی و زما قوم نکانا او دا نصیت زما دا فیدی دا پارا کئی دا نقصان دا پارا خو نکی کانا نو دی جواب خدا نی مناسب یک قارون چی جواب ورکو قال انما اوتیته على علم عندي وی قارون چی بیشکا مالا علم مالا مال دولت را کلشوه دیم تاولی را کلشوه دیم على علم عندي دار دیو جنام زما ډیر لوی تجربه ده او زما ډیر لوی مهارت ته د مال په ګټلو کې د مال د ګټې چې مالک می طریقې راضي ابل چل نور دي په تجارتونو باندې د دنیا په کاروبارونو باندې چې زه څنګه پويګم نو داسې بل څوک نه پويګي ریو مانا دا آیت دادا چل علم نعندی یا علم نمرات دغد دنیا علم تجارتنا و کاروبارنا داو آغستشتنا نو دیو جنبازو ویلی چه ده سرا یو قسم علمو چه غیطا علم کیمیا ویلشی چه غنم پا خلقو کسوم را مشور شویده چه ده چاڑیر مال دولت اوینی وی کیمیا دو سرا دا خو یو علم ده اون پورا پته نه لګي چې علم دی او کنه دی هم فسرین کې روح المانی په دې ډیر ځان کړول دي چې علم کیمیا داسې علم دی چې دا چا سره یې ناغه بده پیتلو نه او د ګیلټو نه د وسپنې نه وسره زر جوړي او محققین وی داسې خبره ده دا کو جوړې دې شنو دنیا کې به یوازې قارون خونو هغه هم چې انس دکړیو کنه د بل چا په حق کې هدا سې ندی راغلی همرا د علم نه در دنیا مهارت او تجربه او د دنیا په کارونو کې ډیر زیات ممارست او مزاوله دا یادی چې زما عمر تجربه او زما عمر مهارت د دنیا په کارونو کې یوازې تجارتونه او نوکرې نه بلکې د دې زمکې نه د آمدن رئیستو چې مالک می طریقې راځي نو بل چاله نه ورځي دا ټولر سبکی شامل لی علی علم عندي او دویم مانا تفسیر کشاف کئی بہترا چه قارون اوی چه دا سمال را کلشوی دی علی علم عندي علی استحقاق منی و استیجاب دا زد دی لایقیم مزکا اللہ مال را کری دی دا اللہ پا علم کی زد دی لایقیم زد دی مستحقیم بل سوکنا بل چال دی ورکی کنا دا خوال اللہ تا علم چی دی لایق دی قارون تا دی مال دولت لایق دی مزکا را کری دی مال او دا معنا بهتره پدی ده چې دا لومبه معنا په دنیا کې دومره رائے جن ده او مستعمل نه ده اجه تا کم سړی چې غوي چیرې زما په شان د بل چا تجربه نشته ده زما په شان د بل چا مهارت نشته ده دا چې ډېر کم کسان ادا دویم معنی چې دا دا چې سمرا د دنیا متمول خلق دی مالدار سرمایه دار لینډان لول کارخانه دار نغیم دقوی کنه چې مکان جوړ کی ډیر ناشنا نولی کی پیز پاسا جهازا من فضل ربی فضل ربی پا که دیر دی آر سوک فضل ربی دی خوا دا مطلب دی که نخوا چه دا چه مال اللہ سرا کری دی دی پا ما بانده فضل دی زکا اللہ پوئی گی چه دی دی فضل لائق دی بل سوکنا دې دې مستحق دی او بل څوک نه دا نور خردي ادا یو پکې انسان دی دا نن ډیرو خلکو ها ویټه کا وکنه هر سرمایدار سره کینا نو چې مې اوس کی کنه نو بیا ودا خپل رباب شروع کی ها او په مونږه الله فضل له مونږ نه مشرانو او دا چې دوا دا ځان د دې لایق غني او چې سره نشته دی نه لایق غني چې دا خو ادار شاهکار نه دی کنه دا خو د الله فضل لې چې پچاو شي او باغ چا باندې کوي چې هغه د الله په علم کې هغه ته نږدې نیک عمل یې نیک اخلاق یې دا ځان یادې داسې ښا دا خبره قارون تر اوسه په دنیا کې چلی تر قیامت پورې ښه چې هر دنیا پرس بداوي چې دا د الله فضل له په ما باندې زکه فضل له چې زی لایق یم علی علم عندي اما که ذکر شو خان احسن کما احسن الله الیک چې الله سمره په چا احسان کړی دی او فضل یې کړی دی نو دومره وسره هغه دښمنی کوي سرمایدار نه تاسو کا کنه چې وای نور مونږ نه خو پرې ده د جمعه د امونځ په کې کې کنه جمعه خانی کاختر خانی نه کوي خانو چې سمره در باندې فضل کړی دومره وته په دښمنی کې ولاړی دا ته چې سکه نو الله دا غواړي دې سره خدا الله محبت نشتا لا يحب المفسدين ندام دې دروغ وي چې دا زړه الله خوخي مانو سکه مالار سره کړی ته څنګه خوخي تا خدا غد احسان یو شکریا ادا نکړه شرک پتا کې دې چ شکریا دا کینو درګاله لړشي ناری کمال او دولت ورکی نو دا خدای سره دښمنی وکړه کنه ها چلای ما سره وشرک نکې او تا ډیر پوچا ته پیمانه باندې وکړه ټول دنیا یې ته خبر کړه چې ما خدای سره مقابله وکړه په سبحان دی هغه مال دولت باندې چې هغه در کړی دی دومره ناشکر انسان دا ټول دا سیخه مون نشتا کلمه نشتا نو قران نه خوړو خبر نه دی دا قران په 114 سوراتونو کې ولې یو سوراتوم نه ورځي هغه هم چې وین ټول روان وجار الله سره دښمنی نه ده چلانا بلزتوی ما خو بل سره نیا پیدا کړی بندیان ما حس لنیا پیدا کړی ما صرف دیل پیدا کړی چې زما کتاب زده کې بس قیامت کې وګو ر کنه تا د هغې خلق سره کړی دی ته و تعالی الله را وغورځي چې دام سنبال کې په خپل فرض پوره وتاړي ما خو صرف کتاب در لېګل او چې زده کې تا دنیا کې نورې قصې شو روکلي الله انسان صرف د خپل کتاب د پاره پیدا کړ سورہ رحمان وګوره اولم یعلم جواب ته وګوره الله رب العزت چې ها دیم لا د علم دا وکي قمقل شودا دې په دې خبره نه پويږي او په دې پويږي چې ما سره علم دې اولم یعلم دې دومره نه پويږي دا څنګه علم دی آیا دې نه پوهیږي ان الله قد اهلك من قبله من القرون چې بشک الله خو هلاک کړی دی مخکې د دې قارون ډیر قومونه او د ته معلوم دی ځکه د تورات عالم دی او تورات کې ټول واقعات راغلي چې کوم قران کې راغلي عادیان سمودیان قوم نوح دا ټول راغلي کنا من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا هغه قومونه چې ډیر سختو د زنا په زور او طاقت کې او ډیر زیاتو دا ددنا پجما کې چغی سمره جمع کړیو او دا زمانو چې ورې چې پاتانی و توله و سرو زرو ناغیتنه د کور ټول لوخي جوړ کړیو ناغی په لوخو کې د بل سلوخ نو د سیلوارو او د پلاشتکو دا زمونږ په قسمت کې رااله عادیانو سمودیانو دې قومونو د استعمال اړ یو شی د سونیو یو بل سره پیژن اقارون وی ما سره مال دی. نو مطلب څه دی؟ کده سره علم وی نو دې په دې خبره باندې پوهېدلې او رسېدلې او چې زمانه زیات مال دولت الله عادیان لور کړو سمودیان لور کړو نو په کار دا دی چې هغه نه لا کول زکات چې الله تنزدي او د الله خو خو د الله فضل او احسان په هغه ټول تاس نس کړو هغه باندې خدا سه عذابونه راوستو چې ومن خزر یوم از چې عذاب سکے چې هغه رسوائی دا غینا زیاده دا اللہ فضلو دا اللہ احسان دکا دور فکر کرے انو چرے بیدا سے نوی خوا بلکہ دا سے بیویلیو چې دا دا اللہ امتحان دے لکا سلیمان علیہ السلام چویلیو چلی ابلوانی اشکر ام اکفر اللہ پا ما باندے امتحانو کم چیزی شکر ادا کو ماو کزی ناشکری کو ما اگر کز پیغمبری ما خدا اللہ دے امتحان نئی سوک ندی خلاصو او دا ہر یو دے امتحان دا قدو نتیجی دی یا شکر او یا ناشکری نو قارون تسوکے چطوے نا پما دا خدا فضل دے امتحان ندی دم را نپوئی دا ادا قومون تمخ کی تیرشویو دا تخو معلومو او بیام دی ته ذهن نرسیده و ندا خود دا علم نشو چه دیوی علی علم عندی ما سر ریر لوی علم دیگا وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ او دا آخرت حال دا دید دا سی خلقو چه تپوس بم نشکیتے د دې مجرمانو د دې د ګناهونو دا آیت په شان د آیت د سورۃ الرحمن دی 49 یو کم سلوی التام دا سره غلیو فیوم اذ لا یسالو عن ذنبه انس ولا جان په دا ورځ باندې تپوس باندې کړی شي نه دی یو پیری نه نه دی یو انسان نه دا غد ګنا دلته وی لا یسالو تپوس نشته قیامت او دی په مقابله کې ډېر آیاتونه دي چې هغه کې الله رب العزت په سوګن طریقې سره ویلې دي چې لنس علنهم زبخا مخاد دین تپوس کوم ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم نیویل خامخا بس تاسو ته پوس کول شي د دې نعمتونو څومره یا تونې چې خامخا به تاسو پوس کول شي او دا د وځای وي چې نه بشي کېږي د دې تعارض حل درې قسمه دي اول حل او جواب کړی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چاغو یو سوال دا دوه قسمه ده السؤال سوالان سوال استعلام و سوال توبیخ یو سوال د دې لپاره چې یو بندزان خبري چرزان خبرو ما پته راته نشته چې څنګه چل او بل سوال داسی چار سو تمالومی لیکن سوال کی داغ بنده دا زورنی او داغ دا رتنی او داغ دا رسوائی دا پانا چه دا قیامت پا قامونو کیو شر نو دی آیاتونو کې چې نفع راغلی دا نو دا مطلب دی چې الله د دې خبرې سوال نه کوي د دې لپاره چې ځان پوه کړي نه اپار څه خبر دی ولا یسالو ویوم یذل لا یسالو عن ذنبه دغه سوال الله نه کوي چې ګنه ځان پوه کوي چې تاسو کم کم ګناهونه کړی دي معنا خویر دي نه نه الله نه یری اچ بل دې کې وی چې ولا تسالون د دې استاسو نو سوال کې دی چې ناغه د زورن سوال لې چې ولې هم کړی دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما جواب او دویم جواب کړی دی علامه ابن قیم په خپل نایاب کتاب کې چې اغاثت الله فان وتوي هغه کې دا جواب کړی دی چې یو سوال دی د عمل چې عمل لیکل دی کنه دی کړی او یو سوال دی د کیفیت چې څنګه دی کړی دی په کومه طریقه دی کړی دی ځان دې ولا کور سمې جوړ کړو یو عمل دی یو د عمل کیفیت دی نو د عمل سوال نه کوي الله ځکه خو ته معلوم دی عمل خارچا کړی دی خو سوال کوي د کیفیت چې ولا تسالنا ولا يسالنا دا چې راځي نو دینه به تپوس کول شي چې عمل لیکل خو په کومه طریقه لیکل په خپل طریقه لیکل د خپل پلان او نیکو په طریقه لیکل او په سنت لیکل دا تپوس به خامخا کی دا عمل تپوس نشته خو هر چاته معلوم دی چې عمل لیکل نو دې آیاتونو کې چې وی لا يسالو نو معنا دا چې د عمل او چې نورو کې راځي چې خامخا به تپوس کول شي نو د کیفیت دریم جواب د عام مفسرین دی او هغه به تر جواب دی زګاری کې ډیر فائدې دي یو فائدہ خو بګیدار دا چې د عربیت د طریقې او د اسلوب سره د ګرامر سره برابر دی دلته وی ولا یسالو عن ذنوبهم جدے کا تپوز بنشی کے دے دید گناہنو دچانا المجرمون دنور مجرمانونا ولی اغیج زانسو گناہ کردے دے دین با تپوز کی دنور چانا نا المجرمون زکا مرفوع راغل دے چ مطلب یې دا ده تاسو باندې شي کولې د ګناهونو د دې د نورو مجرمانو نه دغه سې سوره الرحمن د آیاتوم دا مطلب چې فیاوم ذل یسالو عن ذنبه زمایر دي کنه ګوره دواړو کې په دوارت باندې باندې تاسو سن کړی شي د دې باندې یا د دې پیری د ګنان دچانا انسان ولا جان نذبل انسان او نذبل پیرینا دا رد پا عقیده د یهودو نور بومو چاہیے نر دامنو با گناو نکول سمرا چی بیلا سر سیدخا اجی تا پوس باتی نو شو نو دا باوی چی مشرانش دیکن آگی بسکی اغی وقی دا خوراک دی اغی با قیامت کی زمان دا پارا خبری کئی کنا شفاعت با کئی کنا دنر بچیا و گناہونو باندی تاز اللہ اختو اتا پوس بید مشران نکی گی نا رد پاگی باندی ولا تزرو وازرتم وزر اخران ارسلی با خپل بو جوڑی اغه خپل بوج په بل چانه شي ورړولې دا عقیده غلطه و دا خود یهودیت عقیده و او سم دا عقیده دنیا کی چلیگی خواه تب اس دنہ کہیں چی ارد استاکار خوڑیر خراب دے دکہ چی مونگا استاد مشران پا حق کے اورو نوائی چی او دیر خنیکان خلقو او دیر نیک عمل خلقو دیر خکارو نیکڑی دی او دا دن دیر پابندو او دیر پرزگاران استاکار خو گڑ وڈ دی داولی ویر بس چیغی اشتاکا نا زمونگا سغم دے دا غی چکڑی دی نیواز دان لے کڑی دی دا خوارے چکڑی دی نو مونگ لے کڑی دی کنا دا غلط آقید دا دا خدا اللہ انصاف دے و عدل لے چب آغا با دا مجرم نا دا جرم تپوس کئی دا بل نا بن کئی دا خطب دنیا کی بے انصافی کئے او دا خر پا دا کلال داغی خر لداغ نورکی نو کلال نورکا ولکا ولی داغس پا حتلی وکو دا دی داغ کار کئی خوا دا بہتر جواب دے تپوس با نکلیشی دا گناونو دا دیم دا نورو مجرمانو خلقنا دا غین با دا خپلو جرمونو تپوس کولیشیم د دې د جرمونو تپوس به نشي کېدې دا جواب ذکر شوه الله ولی قارون جواب کړو کنه الله ول جواب ورکو چې دا ست علم دی قمقله دمرن پويږي سردار سره خبره بیا هم دا خبره کې فخرج علی قومه فی زینته دیر خلقی داوی پخپل جون کې خپل عرس کوي وی پتن نه چې رستو را باندې څوک عرس کوي او کنه نو قارون خپل عرس کاو ځکه عرس دی ته وی کنه چې ځان ناوي کی او مال دولت راو باسي او د دنیا شان شوکت او زیب و زینت او عیش او عشرت را جمع کی دې ته عرس وی کنه دمه دی ونه کړو شیطان بوم لرمینی نو او بگالو بخپل عرس کاؤ کنار کالو پنزوس منا کیک بے پخاو یو کیک پورے پنزوس منا تو جماعت کم نراتا ایرادا دین دے تاکار خو شیطان منو کرے شیطان چرے پنزوس منا دیک پخ کرے پا شیطان هم دا دی خلق و کارونو تا حیران دیکھا نو عرسی اکاو رو تو قارون پا خپل قوم باندی لوئی کونکے علار آگل دیکھا فی زینتی پڑیر لوئی نمائش کی اگا اگا وقت سر اللہ تا معلوم دا چلی دل نو چسی راویست خوا فی زینتی ہی ایویلی او دا اغا آیت منگویلی دو سور قصص شپیتم نمبر دا داغی تفصیل لکن ناغی که راغلیو فما اوتیتم من شین وما اوتیتم من شین فمتاع الحیات الدنیا وزینتها دا زینت تیولی دو دا قارون زینت توگو رکن نو دا عام دا خلق عادت تی چکل عرس کی گیا میلاد کی گیا نندارچان زی خلق ویزو کنے چی تماشاو کو یا رفا سو اوی چی دے اسلام کم خبر دا پدے خلقو کی سڑے ہوئی کنے پچی خوزی نو غیر اسلامی کار دے نو خلق ننداری للار چی نند قارون عرس دے پخپلے کئی کله جران دروانه کلنداري لمبي لال چې وکاتو لاغه مالتا ادي مړې لران چې خو چارانه وړنو داغا مال تیو کاتا داغا سنو تیو کاتا او داغا سرو سپینو تیو کاتا نو ٹنگ نشو کنا خوا ذکر خوا اللہ وی مزید داس زیتا و داغا دے که لعنت وریگی کسو گورس کئی او کمیلات کئی نو پا دی مدو که کئی وچی اغا پا اشتہار کلی کلی دیم چی عرس مبارک در دیخ پل مبارک دے خوا یو اغای چی اللہ وطا مبارک دے او جدا شده دا خو جدی پا کی خپل برکت واچی کنا او مبارک شخا هل اقتلع تماشای کولا چه در قارون مالی ولیدان دعوا ادم را خلقی ولیدان قال الذين يريدون الحياة الدنيا اوی اغا کسانو چگی دا دنیا موریدانو دا دنیا موریدان دی کنا خوا دا پیر موریدان ندی دا دنیا موریدان دی زکر چه خروس کو پا کیسے ملاوی گی نن خدا گرانا خبر دا دا خلق چوش لی دو و پا دیبان لی چی دان لی دا خراس کا کی انتظامو کی او پیرانو سردگا مفت ملاوی گی اجی بیا پیری و تماتا کی او چوری کی ادی لہا کرکا نوارزی چدا سے خوراک خوبا سپیون کی چپا چٹ کی و تواچیم او با من کی گوارے چدی لے کم پکم چٹ کی ورکی کا نا اوی او کسانو چیرا دے کولا دا جوند دنیا دنیا سر ایڈیر محبتو یا لیت لنا مثل ما اوتی قارونو افسوس او دا برا بیوکاتو چی اللہ و درکی بری سکم شویو کمو لدی ام دا سرا کڑے دانا شکر انسان دا سیخا دکی عقل نئی دکی ادب نئی نو داز خبره کئی چی بایو خبره بانده با دی جهنم تلال شی اللہ رب العزت تاوی چی درکی دی کمی نشتا نولی مال نراکی وی یا لیتا لنا دیر افسوسی وکا کاش چوی دمونگ دا پارا پشان داغی چور کلیشوی دی قارون تام انہو لذو حظ عظیم بے شکا چدا قارون تڑیر لوئی برخی خاوندے قرآن کی دلوئی برخی خاوندی توئی لکا قارون خا اس وقت گو رہا چے لوئی برخی خاون بکم پلزی او انجام بیسی عاقبت بیسی خوبیام دا اللہ فضل لے چھ دنیا کے ٹول دنیا پرس ندی ٹول پا دنیا پس لیوانی خو ندی کنا حق پرس تم بگشت دیم چگیتا دا دنیا اس چینخ کاری دا دنیا دا سراس پین او دا خوڑ دا کانش کی و تا یو شان تخ کاری دا غی پا نظر کی چی و تاو گوری دا سی خلقی را زمانہ کی کنا ناغی جواب کی ورتا دنیا کی ہم جواب کی و آخرت کی ہم دی جواب کی وقال الذین اوتوا العلم او یہاں کسانو چاگی لعلم ورکلشیو دا دنیا پا حقارت باندی دا دنیا پا فنا باندی جدا سشی نن بیئے سبابا نی بیا بس چل کے تا دمرا سوچو فکرو نکم چتا دنیا پسی دمرا خپا شوئیم چپا اللہ پسی بکلا خپا کیے گی تا صرف دنیا سر محبت تی ستا نظر صرف پا دنیا باندی لگی او تو العلم آگا چاہتا ہوئی چی داغی علم داغی نظر پا آخرت باندی لگی او دنیا پا کیا غی نہیں سابئی ولی چا سره یو فاو نکړنو مونږ وینو چې هغه په دې مال دولت باندې به غرور کاو او لوی به کولی او عام خلق ته به ډیر سپک کاته نو هغه ته داسې لاړو خویا چاړو پته هم لګی ابل تپاتې شو ابل تپاتې شو دا سل علم دی کنه او یا کسانو چری لور کړی شو علم په حقارت او په خصاصت د دنیا باندې او په فنا د دنیا باندې او په زوال ویلکم هلاک شیم دا سوموی ثواب الله خیر لمن آمنا وعمل صالحا دا اللہ طرف ناغا جرو ثواب دیر بہتر دیم خواچا دا پارا ملاوی گی چی ایمان راوڑی پدی دنیا کی وعمل کری صالح موحدین لملاوی آمن وعمل صالحا پی جنی دا سوک دی پا دنیا کی دا توحید و سنت والا آمن و عمل صالحا دا آیات ساتا قرآن کی جکل دا سراشی نمرات بتنا عقیدہ دا توحید و عمل سنت خیر لمن آمن دی خلق دا پارا دیر بہتر دے اغاجر و سواب چلا مقرر کرے دے واغیتا با سوک رسی اغسوک حاصلو لشی دیوی سوک بخت وربینو منگا کوئی بد قسمت ایو ایلکا بخت بخت وربی بی بخت سشی تا دور کوئی گی دس دس شی جگنی منگتے پتہ نشتا دے او دلیلت القدر شپدہ سو نا اغاقو اللہ کار کرے تا تے قسمت خول دے چستا خوش قسمتی دادا او ستا بد قسمتی دادا بنی اسرائیل کی ویلو کنا وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر انسان لا مونږ داو بدبختی او نیک بختی په دې غاله کې چولې ده لکه د امیل په شانتی الکتا او تور تار چولې ده وین کنا او تا خپل بدبختی او نیک بختی نه ویني او ستا په دې غاړه کې پراته ده یعنی ستا عمل عمل نیک عمل خوش قسمتی ده او بد عمل بدبختی ده د قشیر ده ا دې خلکو نه معلومي وی پال را له وباسا چې د مالا قسمت څنګه ده نیک وخت هغه تاستا قسمت سم معلوم دی وی تا تخپل قسمت په خپل نه دی معلوم هغه سنداسي ته معلوم دی چې هغه ستا په جبوم نه پوي هغه ته یې ماته د ما قسمت وګوره ها کله وته لاس کوي وی ته وګوره چې په دې کې سودی لا خلک غرق شوی په شرک باندې دی ها د دې نور بد قسمتی نشته ها دغه بد قسمتی ځه چ قدم په قدم باندې شرک کوي الله رب العزت وی بختور دادی ښه خوش قسمت دادی ولا یلقاها الا الصابرون او نرسی دغه مرتبه ته مگر صبرناک خلقا چې صبر کړی د دنیا نه کله چې ډیر مال دولت او زیب و زینت یې لیدلې لیکن پروا یې په نه ساتلې داسې په کاغستر کې وته هم نه کتلې بلکې په دې شکر استلې چې شکر الحمدلله چې زادي غضب نه خلاص کړ دا غضب دی کو باد شاهیدنن او غضب دی هر چا له شکر استل پکار دی چزید آزه تنیم رسوله ده شرم ده غزیتا بخواخو یو شرم اوز خو شرم لا شرقی چو ده غزیتا زوب زیخا زکر داده خو کتو تانس غلطی و سخیانت میانتو شی نخو یو چم یو محلبتی نخبر شی اچه آزه تورسی ده با ټول دنیا وته نه خبر شي. ا چې کوم رسیدلی هغه ټول دنیا ته معلوم دي کنه خو په خنوم باندې نه توبته پر ډاکو په ظالم په دهشتګر په دینونو باندې مشهور دي ښا دا خو غضب دی د دینه چې ځان چا صبر کنه الله یې دا مرتبه وته ملاویږي چې ثواب الله خیر لمن امن او عمل صالحا واخر دعوانا.